annyi, de borsók vizeléket is nem tudom valamit lehozni. De nem bírod? Járzához, sok más községekben jó vagy a csapat. Hol van itt a borsók? Ott van az állap, azért mondtam, hogy fordni rá. Tudok, hogy gyújtjak itt a régi állás terében. Tehát mikor 30-40 liter csak elég voltak, ő itt kettő liter volt. Köszönöm, köszönöm. Ma évem hiányzik, az egészen biztos, személyesen egyébként ilyen csőzöm, hogy van biztosítva. Én itt már nem értem, hát így is vagyok. Majd hozni fogják. Nem rendjük el? Melyed rendel, a te számodra lett. A kéjénak. Az öreg azt, hogy pályánál, még tényleg is szépen megnézted, gyönyörű szépen ült, elcsapadta a módon, hogy most nézted, nincs ott szám, majdnem a kidegek a tojás. Az ugye ezt egy öreg anyában mi a faszom a tojás? Na jó, azt hiszem, hogy még hasznak szeret, hogy meg volt. Nem kérted öreg? Nem. Igen, tehát éve életnek, ugyanom már, hogy teljes minőségi is, de hát ott voltam, tehát itt mondok a fehérje tartalomnak, úgy én tartalom, és annak alapján is történt. Ott a három öröntem a mozgó, 40 diáros a kecsegtető. A 40 diáros a kecsegtető, amely már most garantálva az egyes széget. Hülye. Gondolom, ezt kell beszélni. Azt hiszem, hogy az volt. Nem tiszta, mert tuka annyi lett a műtrágya, vagy több, nem? Nem tiszta. Társuló találkozik meg a műtrágyon, hogy faltam bele, nézd ezt rá? Most én eljárt meg a műtrágyon, meg több mint egy euró, na? Nem tiszta. Én az télben tavaszban 30 pár dirámos állattam a búzát, azt hittem, hogy tényleg most az igazán jót, mert ők kaszáltam, ahol tudjuk, hogy most 47 dirámát a búzára. Az nem az a dolog. Én is gondolom, hogy valószínűleg egy jó részét meghagyjuk. Tárolásra, és akkor majd látjuk, követjük, hogy most a Jaj, és mondja, hogy becsenik hozzá kancellárját május utolsó napjaiban képvel is érte. Ebben a korzetben is avaldódnak a kalászosok. Éppen a tavaszi beszámbusi. Ilyen hétes raknak be. Hát bizony. Elmondja, mit a díjra. A csíkulisra és a gabona értékesítésére. Nem akarok belemélyedni, de mivel úgy hallom, hogy az ágy elég normális keresnek után tudnak olyan, hogy igaz, a mi érdeklentésnek is nagyon elszól, de akkor mindjárt úgy volt, hogyha nem egy több elemem is maga. Ha úgy nézem a határt, hogy szépen zöldelik, különböző helyetünk, különböző mennyiségű csapadék volt, ha ne, később is könnyen, most az leesik minden, és aztán lehet a legyvártok, akkor mit csinálunk, akkor már lesz minden. Az már tavasszal lancolódott, hogy termés kiesés lesz, viszont ilyenkor, amikor a gazda kevesebb hozzon használni, és amilyen időjárási viszontlasságok uralkodtak a vidékünk, hogy milyen minőséget látok, amit a felemnek elállható a felhúzamból. Meglátható is, hogy gombás lesz volt. Termésből is, még minőségből is. A korai dizájnői, az a lényő, az Remélem, hogy nem. Mert ő szokja a kormány a lehetőséget. Átosztuk, mondjuk, amit kapható lehetett, nem rosszat oda. Egyedül ez a 1-7-10 nap, ez egy kicsit megkeverte a szállítását, de még most sem mondhatom, hogy nagyon rosszán is. Másról volt a Guzán 26, akkor kell a Guzának az állnak a 60-70-nél között kell mozognia. Ilyen a viszonyítva. Apér mindenki, apér neki valami. Itt is most gondolkodnak rendben, mindig a kiállítás, mert a kereskedők innen kínálnak, és hogyha talán sikerül, még a bankoktól olyan kölcsönből bennem, hogy biztonattal, akkor lehetséges, hogy ezen a vizet, mert egy újítást fog végezni, amennyiben nem a könyvtárban. A mennyi kocsis sem volt gazdaságában, nem az állat a tárgyzat, meg a betészelkezetet. A május végi esőnek ő dolgozta, de még kifejtette, ezt csak a kapás nevének hallalják meg. Igaz, hogy megkésett az első, mert azért nagyon úgymond aranyat ért. A muzárt a tavászusok az őszületésekre, napot hagyott a szárasság, a tavasz születések egyelőre még úgy tűnik, hogy bírták a szárassága, meg az első különösen sokat segített nekik. Volt kint a határban megnézte esetleg, hogy mennyit fejlődött a felnak a polvaszúja, vagy pedig a kukorica. Na talán ilyenkor az ember nagyon érdekes határjáráshoz, mi történt. Rámkét egy héten, hogy volt ez a csapadék először volt 15 liter, aztán még egy szélja volt 15 liter, még 4-5 liter. Ez azt jelenti, hogy 35 liter körül volt csapadékú állható, hogy a növények nagyon lesz munkájuk aztán, ahogy hozzávod a talaj? Növény égelmet azt figyelik, hogy esve őt megoldani. Hát most reméljük, hogy azért erről az eső nem indítsa meg a fáradt, hogy élünk abban, hogy miást az idő megengedi a sor közművel, és a kritikusok is akkor gondolom, hogy már az egyet megfelelő technológiai eredmény fogunk elérni. Félője esetleg, hogy a gombabetegségek meg lehetnek, akkor szólalnak a fél a kukoricában. Megtetve van a nagy könyvnek, hogy betegség a fölött. Visszálltál a tiszta kezemben. Tavaszi növények közé a szója napra forró kukorica. A nőszületés egy kukuza. Ezt a négy fajta kultúrát favorizálunk. Olajlepre, cél, nem szabad lenni, úgyhogy befolyásolták a csapatba készített ezen alapítását? Befolyásolták egyes kultúráknak a harmonizálását, egy szokott rendszerbe küldettem az idén is a tavaly születéseket, olaj növény napraforgótól esetleg egy kicsületek van, a felvásárlók feldolgozók már járják a terepet, és úgymond határidős szerződések kínálják a különböző kapitányok a gazdáknak. Kecsegtetően csak feltételet, de nem előmenni a gazdán a feltételes, illetve a határidős szerződésben. Nem nagyon szeretem ezt az ilyen rizikós eladást, vagy vásárlók. Már nagyon-nagyon készültünk az alattásra, nem lett volna ez a belső csapadék, akkor hát ezen a héten, ha nem jut a jövő héten az átpártnak az alattása megkezdődött volna, így most egy kicsit lelassult az érési folyamat, két héten belül beindul a buzátnak is az alattása. Különben a buzát ezen a része elég gyenge terves mutatnak, hát majdnem a hátadom le mintes, azt mondtam, hogy jött lesz és 27-e között megrendezett új vidéki nemzetközi mezőgazdaság kiállításnak nagy viszonya van, főleg a mezőgépjátok is forgalmazók körében. Ugyanis két év kihagyás után most lehetett ismét bemutatni az ágazati újdonságokat, ismertetni a precíziós technológia kihívásait és megoldásait, valamint a vásárló kedvezménnyel miképet vásárolni. Az Orom-hegyesi Agrotechnik mindenében legnagyobb kiállító tilalom érkezett a térség legjelentősebb agrárrendezvényére. Bata Ingvar társtulajdonos arról számolt be, hogy a vártnál sokkal nagyobb érdeklődéssel érkeznek a vásárlók a kiállításra. A kimaradt két évig összeszedtem, hogy volt egy kiállítás, ami számunkra nem volt egyébként rossz, mert viszonylag sok ember megjelent a potenciális erről. Szóval két év után ez a kiállítás az igazi lényeg, a szakszállam. A hétfői nap, ami egyébként egy viszonylag elvesztett nap szokott lenni, legalább egy potenciális erő volt, mint vasárnap, ahol a látogatók nagy része csak sétálva merül. Szóval igazából annak ellenére, hogy most semmilyen komolyabb szubvenciót kiírva, az érdeklődés nagyon nagy. persze, hogy befolyásolja az embereket, majd a termés mennyiség a ügyeleség tipényében van, de az árérték halály így is kibaszották az embereket. Mindkét van állnunknak, valószínűleg is többet kell tenni, azért értelemszerűen a termékek is sokkal többet kapnak. Ha százalékban nézzük, hogy így a kára nem jöttek annyira, mint ami miatt többet kapnak, hogy cselekvizsgálat szolgálja. Magánhagyatnak alapján a kérdésben kísérlet a felújítás, és van még egy új tanulszárgya, ami az ő piaca. Mi mindig azt mondjuk, hogy a szállítottól, hogy folytosság, ezt egy farmadra kapcsolatban piacnak. Sajnos nem lehetne megölni egy elhő kétfarmad által a kultúr Magyarországon, de hiszen azt, hogy valamint a kiadházat a lehetősi farmunk gazdaságban, sokkal rövidebb tenni fel a kultúrnak a rendelmi különösen, mert a Magyarországos út az igazából helye van, és a vásárlási kedvet befolyásoló áll, termeljárás, időjárás, amiről. Nem mehetünk azt mellett el, hogy az idei válság motorja a digitalizáció és a precíziós technológiák ismertetése. Ez most már a jelen, nem csak a jövő. Próbálunk mi is lezárkózni, legkövetőbb mutatva lehetjük el a népeinket, emellett a trónos termékezéstől kezdve az igazuszos különböző ellenőrző technikával beleértve a GPS navigációkat, ahol gyakorlatilag azt gondolom, hogy a régi járni, tűzoltáló, CFA kivételben, saját értékházat mellett van, úgy kérem, hogy ennélkül már nincs mosadalás se. Szóval tudom, hogy meg kell adni, ezt csak a fiatalok generáció értékeli, vagy pedig már az idősebbek is. Nagyon érdekes, annak, akinek a lomotája van, az megoldott a probléma. A közönfelosztályban mindig jobban a saját ügyezik. Ezt az olyan sorfölcsük, szerintem már nincs, hogy nem volt. Mint minden évben, maga az első kis különböző vállalkozásokkal köt partnerkapcsolat két együttműködést. Itt van ez az idén, egy motorolaját tetszettel is. Igen, látom, szerződést. A vállalói nagyon az, hogy Szerbiában létezik gyártással, és egy saját laboratóriumokban, ahol ki is vizsgálják az adatokat. Gyakorlatilag itt bármikor minden is végzetve, a mi által töltött olajtartó minőségi feltételeket. Ami azt jelenti, hogy adott helyzetben sokkal rosszabb olajtartó is tudnak tudnak fölönni a termelni, mint hogyha órára cserélj az olaj. Vagy mi a gyűjtse, ha már ki kell cserélni, mert a minden sugással a traktorban, a kompányban, és innentől kezdve lépni. Az akvatek egyik kiválasztó szegmense a telepi szerviz, amit akkor reprezentáltak. Egyrészt én azt gondolom, hogy büszkén elmondhatjuk, hogy a Szerbiában szinte egyre alakulunk ebbe a szegmensbe. Több telepi szerviz, amit az a szerződő szükségünk, ami a tanácsban lett a programot is, és úgy az egyik témából a másikba átszervezni az embereket. Amikor a szezon van, akkor mindenem erre fordítunk, hogy kevésbé olyan szezon, akkor olyan is kellene segítenek a kamionprogramot. De elmondhatom azt, hogy 6-7 autó állandóan napi szinten itt telepen van. Melyek a legjobb irányítások a telepen? Legelsősorban harmadhagyban már több mint 2000 darabban állt a Szerbiában, és talán is számos, úgyhogy az a legelső feladatunk, hogy a szervizeket megcsináljuk, ami értelemszerűen a garancia idő alatt a mi feladatunk. Tehát mi a három év garancia alatt már mikozalmat, hogy mindes helyre magában egy ilyen feladat, ami lefoglal négy a szervizes napi szinten. Mi a franc?